ابا بھی جیسے شعر میں پڑھا گیا کہ بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث آدم کا. تو بندہ تو اللہ تعالی کی اضافت کے ساتھ استعمال ہو, جیسے اللہ کا بندہ, تو یہ غوث آدم کا بندہ یہ کہنا. صرف اللہ کا بندہ بولو اور کسی کا بندہ نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سوال کا یعنی کہ یہ مطلب یہ کہ بعضوں کے وسوسوں کا ایک مطلب یعنی کہ عکاسی انہوں نے کی وسوسوں کی. بندہ اول تو یہ عربی لفظ ہی نہیں ہے, اور ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو اللہ کا بندہ بے شک اللہ کے بندے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر مصطفیٰ کے بھی بندے ہیں. بندہ کے بہت معنی ہے. بندہ ایک تو یہ کہ بندگی کرنے والا, تو ان معنوں میں تو یقیناً ہم اللہ کے بندے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں. بندہ کے معنی غلام بھی ہوتا ہے, ان مانوں کر غلام مصطفیٰ ہیں. بندے کا معنی خادم بھی ہوتا ہے, اور بندے کے معنی ساتھی بھی ہوتا ہے. بتاؤ بھائی آپ کے ساتھ کتنے بندے ہیں؟ اے اس کو آنے دو, یہ ساڈا بندہ ہی, پنجابی بولتے ہیں نا, اور ساڈا بندہ انو آن دیو. سمجھ میں آ گیا نا. تو ساڈا تواڈا بندہ ہو سکتا ہے, تے غوث آدم کا بندہ نہیں ہو سکتا. بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث آدم کا, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث آدم کا, جمیل قادری سو جا سے گو قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. تو جب اللہ کے لیے بندہ بولیں گے تو ہم بندگی اللہ ہی کی کرتے ہیں. بندگی بھی عربی لفظ نہیں, عبادت. تو عبادت صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں. اور جب بندے کے معنی غلام لیں گے تو ہم بندہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ غوث اعظم ہیں, بندہ غریب نواز ہیں, بندہ اولیاء ہیں, بندہ صحابہ ہیں, بندہ صدیق اکبر ہیں, ہے نا. تو سارے آقاؤں کے, وہ اعلی حضرت کا شعر یاد آ گیا, کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, کیسے آقا کا بندہ رضا, بولے بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. اولیاء کرام, صحابہ کرام سب آ گئے, انبیاء کرام, ہم ان سب کے بندے بمانا غلام, اور صرف اللہ کے بندے بمانا اللہ کی بندگی کرنے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے. کہ یہ فائنل اینڈ لاسٹ, ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت آج تک ہم نے کی ہے نہ کبھی کریں گے. یہ طے ہے, بالکل فائنل ہے. لا الہ الا اللہ, یعنی پہلے ہم نفی کرتے ہیں لا الہ, کوئی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں, الا اللہ مگر اللہ. تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں, نہ کبھی کی ہے نہ کریں گے. نہ تصور ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ. کہ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا, کافر ہو جائے گا. چاہے نبی کی عبادت کرے گا جب بھی گیا, ہے نا. تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں. تو بندہ ان مانوں کر, عبادت اور بندگی کرنے والا ان مانوں کر ہم اللہ کے بندے, اور بندہ بمانی غلام خادم. تو ہم سب انبیاء کرام, سب صحابہ کرام, سب خلفاء راشدین, ازواج اپنے امہات المومنین, اور اولیاء کرام اور غوث پاک, اور سب کے ہم ان مانوں کر الحمدللہ بندے, کہ ہم خادم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو باپا یہ بندہ تو اردو کا لفظ ہے, کیا کوئی جیسے عبد ہے اس کا, یہ عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے بندہ, تو کیا یہ عبد کسی کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے غیر خدا کے ساتھ؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ کوئی حرج نہیں ہے. عبد کے معنی میں اگر یہ لیں گے عبادت سے عبد لیں گے تب تو ہم اللہ کے عبد ہیں, عبداللہ ہیں. اور عبد کے معنی خادم اور غلام کے بھی ہوتے ہیں, تو ہم عبد المصطفیٰ بھی ہیں, عبد عبد القادر بھی ہیں, عبد غوث اعظم بھی ہیں, عبد امام احمد رضا بھی ہیں, خادم کی حیثیت سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.